بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وحقيقة ما يلي ni kwamba katika kuzungumziwa hivi visa vya manabii kuna ibra kwa wale walio na akili. Tulianza kisa cha Nabii Yusuf mwanzo wa Ramadhan, tukaona namna gani Yusuf alayhi salam alivyoota nyota 11 na jua na mwezi vikimsujudia. Pia tukaja tukakutana na misukosuko ya Yusuf alayhi salam, namna gani alivyofikia na ndugu zake kumpiga, kumtesa, kumtumbukiza katika kisima mpaka kutolewa katika kisima mpaka kuuzwa kama mtumwa katika nchi ya Misri. Lakini pia kufika Misri napo tukakutana na misukosuko mingine ya Bidhulekha, kisha misukosuko ya kuingizwa jela, hatimaye kuingizwa jela na vijana wawili ambao nao waliota kila mmoja ndoto yake. Yusuf akazitabiri ndoto zile, zikatokea kama ilivyotabiri yeye. Hatimaye mfalme naye kuota ikawa ndio sababu ya Yusuf kutoka jela, na miaka 7 ya mavuno ikawa nayo ishapita. Sasa hivi tuko katika miaka 7 ya kiangazi. Ndugu zake Yusufu alayhi salam wameshakuja mara ya kwanza kupata chakula katika mji wa Misri, na Yusufu akakutana nao na akawaambia, mkirudi mnijie na ndugu yenu, msipokuja naye hamtapata chochote kwangu mimi. Hiyo ilikuwa ni aya 56 na 57. Sasa leo la si aya 56, ni aya 64, siwa na sasa leo tuanza ndugu zake Yusufu pale waliporudi kwa baba yao, wakamwambia, e baba yetu, sisi tutakuwa ni wenye kunyimwa chakula kama hutotutuma na ndugu yetu Binyamin, kwa hiyo tutume ili tukapewe chakula na tutamuhifadhi. Mzee Yakubu akawa na mashaka katika hilo, akawaambia, je, niwaamini kweli nyinyi? Sio kama vile nilivyowaamini kwa ndugu yake Yusufu, alafu mkamfanya mliomfanya. Mwataka na huyu naye niwaamini? Sasa wao wanatafuta vitu vitakavyomfanya baba aamini. Katika chunguza chunguza, wanafungua mizigo yao, wakakuta huyo azizi wa Misri jinsi alivyomwema, vyakula vyao ndani yake vimeingizwa zile gharama zao. Ndio hapa sasa Allah asema, walamma fatahu mataahum, walipofungua mizigo yao, wajadu bidhaatahum, walikuta nini? Bidhaa zao, zile gharama ambazo walikuwa wamezitoa ili wapewe kile chakula, wakazikuta zimerudishwa kwenye mizigo yao. Wajadu bidhaatahum ruddat ilayhim, kuta bidhaa zao wamerudishiwa wao wenyewe. Qalu, wakasema, wakapata pa kuzungumzia, mwambie baba yao, ya abana, e baba yetu, ma nabighi, tutake nini zaidi tena? Huyu mtu ni mwema bwana, awezi kumfanyia ubaya Binyamin. Ikiwa mali zetu pia katurudishia, tutaka nini tena? Utakuwa na wasiwasi tena mpaka hapo ulipofikia? Hadhihi bidhaatuna ruddat ilayna, hizi bidhaa zetu zimerudishwa kwetu sisi. Jinsi huyu bwana alivyomwema mpaka bidhaa zetu katurudishia. Sasa tunakwambia, sasa tunakupa na uhakika kabisa, hasa tuende na ndugu yetu huyu, wanamiru ahlana, tukawaletee mira, almira tumeshazungumza, chakula vile, chakula tukawaletee chakula ahali zetu. Lakini pia wanahfadhu akhana, ndugu yetu pia tukamhifadhi. Lakini pia katika kwenda naye, pamoja na kumhifadhi na kuwaletea chakula wake zetu na watoto wetu, wanazdadu kaila bairi, tutazidisha shehena moja ya ngamia. Maana si naye kaenda na kule kuwatolewa shehena moja moja. Kwa hiyo Binyamin hapa naye atapata shehena yake. Kwa hiyo kama vilikuwa vyakula ni vidogo, vimezidi ngamia mmoja. Dhalika kailun yasir, yani kwa ufupi tu, hataki kwa maneno mengi na hizo, hicho ni kipimo kidogo tu kidogo, lakini tunavyomfahamu sisi Yusuf ni mtu mmoja mwema sana, kumbe naye huko apanga mipango. Sasa kabla ya kufika kule mbele, inasemekana habari hizi, mimi sijazisoma mahala, kama nitazisoma nitakuja nizibainishe kwenye kitabu cha fawaidi pale, leo sijakigusa. Lakini wale marafudha walivyotunga kile kisa cha Nabii Yusuf, wanasema eti kama mzee Yakubu alikuwa na dadake, yule dadake akafikia mahala akawa anampenda sana Yusuf, akamwambia, ndugu yangu, nipe huyu nikae naye. Basi akampa, akakaa naye. Siku ya siku anacheza na wenzake, akaenda akajificha kwenye chombo kikubwa, akajifungia kabisa huko, watu wanatafuta kama vile komorera nini. Sasa wakatafuta mpaka wakatoka, mwisho yote wakaja wakamkuta pale. Mzee Yakubu akasema, basi mwenyewe namchukua mtoto wangu. Sasa yule bibi bado anamtaka ile shangazi yake, bado anamtaka ile Yusuf tena. Sasa ikabidi afanye hila, akachukua mkanda ambao ulikuwa ni mkanda wa nabii Ishaq, akamfunga Yusuf kwenye kiuno chake. Sasa baada ya kumfunga ule mkanda, mzee Yakubu alikuja kumchukua mtoto wake. Akakaa baada ya muda, apiga ukelele na kunadi kwamba, jamani, mimi nimeibiwa. Umeibiwa nini? Nimeibiwa mkanda wa babangu mzee Ishaq, yule shangazi. Ule mkanda alikuwa nao yeye. Mzee Yakubu alikuwa na kanzu, yeye alikuwa na mkanda. Sasa ile tafuta tafuta, kaambiwa, usikute Yusuf aliuiba, kumbe ni hila kaipanga yeye na Yusuf. Baada ya kufunuliwa, akakutwa Yusuf anao kiunoni, kamfunga mwenyewe. Amwambia, ndugu yangu, bwana, mwanao kaiba. Haya, kama kaiba, kwa hiyo kwani usijui sheria za Kanaani? Mwizi akiiba na kuwa mtumwa kwa huyo ndio mwibie miaka miwili. Elewa na? Sasa pamoja na akwali za marafidh walizungumza hapo, lakini kule mbele kule kuna aya inakuja inasema baada ya Ibn Yamin kubambikiziwa kile chombo kwenye mzigo wake, akaguswa naye kwamba na yeye kaiba, alimbambikiziwa ndugu yake Yusuf. Allah asema, wale ndugu wakasema, in yasrik, ikiwa Ibn Yamin kaiba, faqad saraka akhu lahu min qabl, hata ndugu yake Yusuf pia hapo mwanzo aliiba mkanda. Elewana? Wallahu a'lam. Lakini mimi nitayasema vizuri ala masala inshallah. Leo sikishia macho kile kitabu pale cha istifada. Ala kulli hal, nimetanguliza kusudi na maana yangu. Asema kala lan ursilahu ma'akum, mzee Yakuba akasema simtumi, sitamtuma mimi Ibn Yamin pamoja na nyinyi. Nelana hata tuutuni mawthiqan min Allah, mpaka mnipe ahadi, kiapo kwa Allah tabarak wa taala kwamba la taatunna nibi, mtarudi naye mtaniletea mwanangu. Ahadi mchukue kwa nani? Kwa Allah, kwamba mtamleta mwanangu, mtamregesha. Illa an yuhata bikum, isipokuwa kama labda mtazunguko kulikweli, kila mnavyofanya mbinu muweze kumuokoa ikashindikana. Maana hiyo inawezekana hiyo? Afikia mahala sasa mwanao mwenyewe hapa hapo wao muona. Sasa illa an yuhata bikum, ikiwa mmezongwa, mmezungukwa ni maadui, mkashinda, mkafuata njia ya kumtetea, hapo mkarudi watupu, hapo sawa. Falamma atawhu mawthiqahum, walipompa ahadi baba yao, qala, mzee Yakubu akasema, Allahu ala ma naqulu wakil, Allah kwa hayo tunayozungumza yeye ndiye mtegemewa. Na mtegemea yeye Allah tabaraka wa taala. Sheikh Safi Rahman al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala katika taarifa akasema, khurujul bida'ati min al-mata'i, kutoka bidhaa, zatoka kwenye nini hizi? Kwenye mizigo. Yaqulu ta'ala, asema Allah mtukufu, wa lamma fataha ikhwatu Yusuf mata'ahum, ndugu zake Yusufu walipofungua ile mizigo yao, wazadu bida'atahum ruddat ilayhim, walikuta bidhaa zao zimerudishwa kwao wao. وهي التي كان امر يوسف فتيانه, ndio zile bidhaa ambazo Yusuf alikuwa amewaamrisha wale vijana wake wale wafanya kazi wake, biwadhiha fi rihalihim, waziweke kwenye mizigo yao. وهي التي كان فلما وجدوها في متاعهم, walipozikuta katika mizigo yao ile, kalu wakasema, ya abana, e baba yetu, mana bidhi, tutake nini tena zaidi sisi? Madha nuridi, tutake nini tena sisi? Hazi hii bidhaatuna, bidhaa zetu hizi, ruddat ilaina, zimerudishwa kwetu sisi. Kama kala Katada, kama alivyosema Katada, ma nabghi waraa hadha, hatutafuti tena zaidi ya hivi alivyotufanyia al-Aziz. Inna bida'atana ruddat ilayna, bidhaa zetu zimerudishwa kwetu. Waqad ufiya lana al-kailu, na tumepimiwa kipimo kama kawaida. Sasa basi kama ni hivyo, tuachie, tupe Ibn Yamin tende naye, wanamiru ahalana, tukawaletee nini? Chakula watu wetu. ay idha arsalta akhana ma'ana, maana yake ni kwamba kama utamtuma ndugu yetu pamoja na sisi, na ati bil mirati ila ahlina, tutakuja na bidhaa, tutakuja na vyakula mpaka kwa watu wetu. Wanahfadhu akhana, na ndugu yetu tutamhifadhi. Wanazdadu kaila ba'irin, na tutazidisha kilo za ngamia mmoja, kipimo cha ngamia mmoja, shehena ya ngamia mmoja. Wadhalika anna Yusuf alayhi salam kana yuti kila rajul himla ba'iri, na hiyo ni kwa sababu Yusuf zimwende amani alikuwa akimpa kila mtu mmoja mzigo wa ngamia mmoja. Dhalika kailun yasir, na hicho ni kipimo kidogo tu. Asema hadha min tamami alkalami wa tahsinihi, huu bwana ndio ukamilifu, ukamilifu wa maneno na uzuri wake. Ai inna hadha yasirun fi muqabalati akhi akhihi, haya ni madogo sana katika mukabala wa kuchukua ndugu yao kwenda naye. Watakachoenda kukipata ni chakula ambacho kitamsaidia yeye na mzazi wake vile vile, eh, ma yaadilu hadha. Kwa hiyo hili nalo ni kubwa, aliwezi kuwa sawa sawa na Binyamin kubakia nyumbani alafu watu wakafana njaa wote kafida. Kala mzee yako, ikawa hana budi, abidi sandipo afunge na waahadi tu, maana akikataa wanakufana njaa. Kala lan ursilahu maakum, akasema sita, sita mtuma pamoja na nyinyi, hata tuutuni mausikan min Allah, mpaka mnipe ahadi kutoka kwa nani? Kwa Allah. Tumeelewana? Ay tahalifuna bil uhudi wal mawathiqi, mpaka muwape bwana mnipe ahadi, mfunge kabisa viapo vyenu na ahadi za Allah tabaraka wa taala, kwamba la ta'tunani bihi, mtanijia huyu mwanangu eh, illa an yuhata bikum, isipokuwa labda mkizungukwa ni maadui mkatafuta njia za kumtetea mkashindwa. Ai illa an tughlabu kullukum, mkashindwa nyote eh, wala taqdiruna ala takhlisi, ni mkao nyote hamuwezi kumnasua na hilo janga ambalo limempata. Hapo sasa mkija wenyewe hamna shida. Falamma atauhu mawthiqahum, walipompa ahadi zao, akadahu alayhim, naye akawatilia mkazo juu yao hilo. Faqala Allahu ala ma naqulu wakilun, Allah kwa haya tunayozungumza ndiye mtegemewa. Qala ibn Ishaq, ibn Ishaq asema wa innama fala dhalika li'annahu lam yajid buddan min ba'thihim li'ajli al-mira, kafanya hivi huyo maana alikuwa hana budi, lazima awatume pamoja na yule mtoto wake kwa ajili ya kwenda kupata chakula, akikataa na kupana njaa. Hivi alimtuma li'ajli al-mirati allati la ghina lahu anha, kwa sababu ya kile chakula basi hawawezi, lazima hawezi, wasute hawakitaki, afadhali Binyamin abaki, watu wana njaa, haiwezekani. Fabaathahuma, mpaka hapo mzee Yakobo ikabidi amtume Binyamin aende na ndugu zake. Waqala, Allah anasema endeleza, waqala ya baniya, mzee Yakobo anasema kuambia wanaye, enyi wanangu, la tadkhulu min babin wahidin, mkienda huko msiingie na mlango mmoja nyote. Katika hikima wallahu a'lam, baadhi ya ulama wanasema kama Ibn Kathir na wengineo, alifanya hivi kwa sababu watoto wa mzee Yakubu walikuwa wote ni wazuri sana, ila Yusufu aliwazidi wenzake, lakini wote kwa ujumla walikuwa ni watu wazuri sana sura zao. Kwa hivyo akaofia mzee Yakubu kwamba uende wakapiga kijicho kwa ule uzuri walionao. Lakini pia katika baadhi ya watu wengine wanasema walihofia Yusufu kule kusema kwake njohoni na ndugu yenu, wakaona kwani atakamfanya nini ndugu yetu. Sasa siku ile tulienda 10 pamoja wakatujua mpaka tukapelekwa kwa Yusuf. Safari hii tunaenda wawili wawili, watatu watatu, njia tofauti tofauti. Kila mmoja akifika huko achukue chakula bila Yusuf kujua, alafu tuje tukutane nje huko tusepe na ndugu yetu kabla yeye hajatuona. Kwa hiyo wao wanatumia ujanja ule, lakini Yusuf naye na ile morali na tamaa ya kumuona ndugu yake kipenzi tumbo moja, aona kuchelewa. Kwa hiyo akaacha taarifa kila mahala, popote mtakapowaona au mkamuona hata mmoja katika wale vijana waliokuja nikawakaribisha hapa kwangu, hata mkimpata mmoja mkamateni umlete. Elele. Mkamateni mumlete hapa. Sasa mkimpata huyo tu atasema na ndazi wa kwanza. Sasa baba anapanga, Yusuf anapangua. Yeye hii ya pili hii na mashaka nayo hii. Lakini ile ya kwanza ya kijito ile ndio mimi naipa nguvu. Sababu hii ya pili hii imezungumzwa ni marafiki. Umeelewana? Sijui na Imam Saadi kama kaitaja. Taangalia. Bali akawaambia, enyi wanangu, msiingie kupitia mlango mmoja. Wadukhulu min abwabin mutafarriqa, lakini ingieni milango tofauti tofauti. Wama yughni ankum min Allahi min shay. Lakini mimi siwezi kuwafaa nyinyi kwa lolote kama Allah tabaraka wa taala atapitisha kadari yake. Haya ni maneno tunawaambia kujihami, si sawa na kukaa bure. Lakini kama Allah kashapanga kuna jambo litokee, ma ughni ankum min Allahi shay'a, siwezi mimi kuwatoshelezeni nyinyi kwa vitimbi vya Allah kwa lolote lile. Ini lhukumu illa lillah, kwa sababu hukumu zote ni za nani? Ni za Allah. Hakuna hukumu isipokuwa ya Allah. Alaihi tawakkaltu, na kwa yeye Allah mimi ndio nimetegemea. Wa alaihi, na kwa huyo Allah, falyatawakkalil mutawakkiluna, na ategemee mwenye kutegemea au wenye kutegemea. Walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum, walipoingia kwa namna ile ambayo waliamrishwa ni baba yao, ma kana yughni anhum min Allahi min shay, hilo halikuwa ni lenye kumtosheleza kuwatosheleza wao na Allah kwa lolote, kwa kusitokea makuruhu illa hajata fi nafsi Yaquba kadhaha, sipokuwa ilikuwa ni haja tu katika nafsi ya Yaqub mwenyewe kaikata hivyo, aliitimiza basi. Wa innahu ladhu ilm, na kwa hakika huyu Yaqub ni mwenye na elimu, elimu alikuwa nayo, lima allamnahu, kwa yale ambayo tumemfunza Allah tumeipa. Kasema vile kwa elimu, sio hivi, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Khuri yasema, amru Yaqub banihi an yadkhulu Misra illa min abwab mutafarriqa, amri ya mzee Yaqub kwa watoto wake kwamba waingie Misri, lakini wasiingie isipokuwa kwa milango tofauti tofauti. Sheikh Safiur Rahman kaweka kitu cha habari akasema, khasiyata al-aini, kuogopa kijicho. Yaqulu ta'ala ikhbaran an Yaqub alayhi salam, Allah mtukufu asema kumtolea habari nabii wake Yaqub zimuendea amani, innahu amara banihi, kwamba yeye aliwaamrisha wanawe. شغل السراج شوي. وين؟ وشتاء. أنا أقعد اللي عشان ذا كوينجية. بيبي. زاجو بنا وين بيبي؟ يظنين الشنغولية طيب يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام ألم تكوف وثم أكيب زمون زي يعقوب زمون دي يماني إنه أمر بنيه كم بيالي وأمدس وتتواك لما جهزهم مع أخيهم أليبوا وعند أبي زوري سواتوك ندبياه بنيامين أمين إيتو ناني بنيامين إلى مصر مفق مصر ألا يدخلوا كلهم من باب واحد كما بسيجي ووسك قام لانغو موجا إن أتشنغو أوافوا طيب شيخ نوانا أبا ابن كثير رحمه الله تعالى سميذي يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام إخبارا عن يعقوب زيد نكدوك أيها طيب نعم مرحبا بأبي عبيدة كريم الشيخ أسمى إنه أمر بنيه أليوامرش وتطواك لما جاهزهم مع أخيهم أليبوانا فبجل نبياه بن يامين أم بن يامين إلى مصر بكوات شيخ يوسف أبو عبيدة أنا أقول لك إلى مصر حيجا كوجا إلى مصري أو إلى سير في جارس يرزي أجار سبوني من قوة إلى مصر شيكم يوفو نعم لدى فيه اسم الله ينصرف نعم فانو وهيلي جواب الشيخ اندو إلى لاحق عن إبراهيم سوا من أسماء لا ينصرف ni katika majina ambayo hayasarifiki hayabadiliki kama vile Musa unasema jaa Musa Musa hapo ni fa'il sawa ra'aitu Musa nimemuona nani Musa nadhartu ila Musa nimemwangalia umeelewana kwa hiyo haya ni majina ambayo hayabadiliki yako hivi watu wa lugha wanasema الأسماء الذي لا ينصرف نماجين أبو هيا بادلتي شو كما زيد زيد تسمى جاء زيد رأيت زيدا نظرت إلى زيد ها لنا بادلتك بادلتك سيو هيا لكتك مجين أبو هيا بادلتي نايزي تنبيه تنزيتوه كفام دمونجين وكوجة كسجوة حروف سجار زوت لكونا قوية وكتلنا كتو كما يتو ها كما دخلوا إلى مصر بس كيتو تاكو كيتو مية كولي كولي أنا مين هفا ها ويوا تكنا فهم نعم مرحبا بأبي سعيد أبو سعيد كم هذا كمان طيب أسمى لما جهزهم مع أخيهم أنا قوان دابا وجنا نبياو بن يامين إلى مصر انتقى واضح ألا يدخلوا كلهم من باب واحد موالت وصنجية كوند زيما فاملانغو موجة وليدخلوا من أبواب متفرقة lakini waingie na milango tofauti tofauti, kule wawili, kule watatu, kule wanne, kule mmoja, kule hakadha, wasiingie pamoja. Fa innahu kama kala Ibn Abbas, hakika mambo yalivyo ni kama alivyozungumza Ibn Abbas wa Muhammad ibn Ka'b, na Muhammad ibn Ka'b wa Mujahid, na Mujahid wa Dhahhak bin Makhlad an-Nabil wa Qatada bin Da'ama as-Sadusi wa Suddi wa ghayru wahid. Wote hao sema innahu khashiya alayhim al-'ayn, aliogopea nini? Kijicho. Wadhalika annahum kanu dhawi jamalin wa hay'atin hasana, na hii ni kwa sababu watoto wa mzee Yakubu walikuwa ni watoto wazuri sana wa sura na maumbile yao mazuri, wa mandharin wa baha, mandhari yao ni nzuri na baha, baha ni ule uzuri wa kuwa mvuto. Akisimama unajua amesimama mwanamume kidume, sio? Walikuwa namna hiyo. Mungu aliapa roho mbaya vipi bwana? Huyu ni mtihani, tumesema taratibu shekhe. Fakhasi alaihim an yusibahum an-nasu bi'uyunihim, akaofia mzee Yakubu mwanawe wasije watu wakawapata na vijicho na macho yao. Fa inna al-aina haqqun, kwa sababu kijicho ni kweli, kipo, ni haki. Tastanzilu al-farisa an farasihi, kijicho kinaweza kumteremsha mpanda farasi juu ya farasi wake. Maana ni farasi ni mzuri kweli kweli, yeye yuko hapo juu akutana na mwanza kwamba ah, mashaallah, huyu farasi wako si mchezo, una farasi nzuri wewe, alafu amkodolea macho bila kusema mashaallah. Mara farasi huyo chini amekuteremsha, haja kuteremsha. Mtume asema kijicho ni kweli kipo, na huenda kikamuingiza ngamia kwenye chungu, yaani akaanguka hapa, ndipo abidi achinje atokote. Alafu sasa msifikiri kijicho ni zongo. Zongo mbali, kijicho mbali. Kijicho anaweza kuwa nacho mtu ambaye hata hana ubaya na wewe, anayesali swala tano na wala hajui ushirikina, bali mwenyewe binafsi mtu anaweza kujipiga kijicho. Yaani labda umepanga uzuri, umependeza nini, ukaama so mchezi mimi ni kidume, sikantoa yaani unajiangalia angalia mwenyewe ukaona ah, nimependeza si mchezo ama so mchezo, ni shati ni fulana hii, hii kanzu hii, suruali, mara mwenyewe unaanza kuugua, kumbe umejipiga mwenyewe kijicho. Ni hali fulani tu ambayo inatoka katika nafsi ya mtu ambayo inaathiri. Basi kijicho mtu anaweza kumpiga mwanaye mwenyewe wa kumzaa, mtoto akampiga baba bighairi ikhtiyarihi, bila ya yeye mwenyewe kujichagulia, si kwamba wewe unadhamiria, mtu udhamiria. Na ndio maana tukasema kijicho mbali na zongo mbali. Nitakujibu baadaye insha Allah. Tayeb, asema fa inna al-aina haqqun, tayari tastanzilu al-farisa an farasihi, pia tayari. Wa qawluhu, na kauli yake Allah aliposema wa ma ughni ankum min Allahi min shay, wala mimi siwezi kuwatosheleza nyinyi kutokana na Allah, kama ataamua jambo alifanye kwa lolote lile, siwezi kufanya mimi ni kizuizi Allah asifikishe jambo lake ambalo amelitaka. Ai inna hadha alihtiraza, huku kujitenga tenga kwa makila mmoja ingie kivyake na nini, la yaruddu qadar Allah, hili haliwezi kurudisha kadari ya Allah. Wa kadhaahu, na ambalo amelihukumu Allah, kama kuna jambo kalipanga litokee, litatokea tu, ila tu tunachukua nini, sababu tahadhari. Maana katika imani ni kwamba atawakkulu ala Allah ma'a al-aqd bil asbab, watakikana muislamu kumtegemea Allah kwa sababu kuchukua nini, chukua sababu. Wewe unasema namtegemea Allah tu, basi wewe umekaa msikitini, hutaki kwenda kuhangaika kwenda kutafuta riziki. Allah amekwambia fa idha qudiyatis sala fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, sala ikimalizika tawanyeni ardhini mkatafute fadhila za Allah, riziki na nini na mengineyo. Sio wewe uko msikitini umeketi tu tasbihi tu tasbihi tu, bwana ukifika siku ya sita hivi au ya tano ya saba hivi, tayari wewe hali yako ni mbaya, bwana unakufa na Mungu anakuangalia. Anakuona hivi na unakufa, kwa sababu wewe una tawakul ulionayo wewe ni uzembe ndio uko nao wewe. Chukua sababu bwana. Mtoto mchanga kazaliwa leo, kama akiwekewa ile chuchu ya maziwa tu, kama havuti yataenda? Hayawezi kwenda, lazima afanye juhudi avute maziwa yake ndio atakula. Kwa hivyo hata wewe chukua sababu. Mtume anasema law sallallahu alayhi wa alihi wasallam, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli, ingelikuwa nyinyi mnamtegemea Allah haki ya kumtegemea kweli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, Allah angekuruzukuni kama anavyoruzuku hawa ndege hapa. Taghdu khimasan wa naruka asubuhi, wanapotafuta matumbo yamesinyaa kwa njaa. Ndio wataruhu bitana, wanarudi wameshiba, tumbo limejaa. Lakini ndege si kama akaa hapo hapo, ndege hakai, aenda angaika, akaa achunguza, mara kijidudu kimeruka kile anaruka nacho, hivyo hivyo mara msamaha wa mtu, choroko za mtu mwenyewe kaanika hapo au nini, anapita nayo, ndio vyakula vyake hivyo, kwa hivyo anarudi ameshiba, jange basia pale pale pale, bali mpaka makinda yake yaleo kwenye kiota huko anayatafutia nialetea, maana najua haya hayatafuti riziki yako hapa, yatakula nini. Kwa hiyo kumtegemea Allah ni huko, sio wewe umekaa tu humtegemei Allah wala nini. Na bwana mmoja akaniona wiki iliyopita, mwenyewe nenda zangu shamba kupanda na jembe langu begani, asema ustadi, hata wewe haya hata mimi nina nini? Hata wewe pia wenda kupanda. Ala. Hansi pande wakati mimi siku zote nala vilivyopandwa. Sala nini? Si hiyo mihogo? Na mahindi na kunde, si ndio hizo hizo? Kwa nini kama nisifanye kama wenzangu wanavyofanya? Wenzangu waenda walima wapanda, na mimi naenda nalima napanda. Kwa hiyo kuna tofauti gani? Mbona mimi kijana wa hapa hapa, watu kwa kutia udogo wangu wanijua, nimekuwa hapa hapa, sasa kwa kwenda kusoma tu nikarudi tena, siwezi kupanda tena choroko wala mbe, wala mahindi wala mihogo. Mashaallah, lazima jishughulike bwana, sehemu ambayo imekaa kilimo jishughulike na kilimo, sehemu imekaa kibiashara jishughulike na biashara. Mtume alikuwa anaenda sana, kwa sababu mji wake wa Maka hata ukipanda uvuni. Kwa hiyo bidhaa ya Maka au kazi za Maka ni biashara. Tumeenda shamba mara mbili kibiashara, akarudi na faida kubwa kweli kweli, huko ndo kujishughulisha. Ama mtu kwamba yeye ni dai lakini amekaa tu wenyewe, sema amekalia mikono, hiyo itakikana hiyo? Lazima ujishughulishe shekhe, mwisho utakuwa ukitokezea kule sema huyo huyo atakapoja kuchomba. Ndio hivyo, maana si una kazi, wala huna shamba wala huna chochote. Kwa hiyo watu wanakuweka wewe ni muomba omba tu. Akikuona wewe unaingia bitini. Unaona? Sasa sifikie huko bwana, lazima ujishughulishe mtu. Elewana? Eh. Asema walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum, walipoingia kwa namna ambayo baba yao ndio kawaamrisha, ma kana yughni anhum min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qada qalu hiya dafu isabati al-'aini lahum. Alizungumza hivi mzee Yaqub ili kuwaondolea watu wanawe wasije wakapata nini, ni kijicho. Wa innahu la dhu ilmin lima 'allamna, na bila shaka mzee Yaqub alikuwa na elimu kwa yale tulio mfundisha. Qala Qatada wa thawri la dhu 'amalin bi ilmihi, alikuwa anafanyia kazi elimu yake. Sio wewe una elimu ya dini, hata kama ni hadithi moja mbili tatu unazijua, lazima uzifanyie kazi. Ndio maana Mtume akasema ballighu 'anni walau aya, nifikishieni mimi bwana, hata kama ni aya moja umejua ifikishe. Wahadithu an bani Israil wala haraj, zungumzieni habari za wana wa Israil wala hamna ubaya. Waman kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, lakini atakayezungumza uongo kwangu mimi, akazungumza jambo la uongo akasema ni mtume kasema kusudi tu, na ajiandae makazi yake wa ni motoni. Ya mtosha hiyo hiyo, azunguka nayo. Walamma dakhalu ala Yusufa, washafika sasa ile safari yao ya pili hiyo. Walipoingia kwa Yusufu, na ni kwamba jibu, walipofika katika mji wa Misri, wakaingia wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne, lakini taarifa ni kwamba Yusuf alishazitoa. Alizitoa kwamba mtakapowaona nileteni, ni wote ni baadhi nileteni. Na kawaida kila watu wana mavazi yao, watu ambao wanatoka nchi za uzunguni huko wajulikana mavazi yao, wenyewe wakija suruali na mashati wamechomekea na matai, eh, wafahamika kwa hilo. Unaelewana? Ama salamu, ama watu ambao wa pwani wajulikana, wazee wa saruni, kanzu, saruni, kanzu, sawa, eh. Ha? Nani? Bas. Ah, inshallah khair. Toilet, afwan kidogo. Asema walamma dakhalu ala Yusufa, walipoingia kwa nani? Kwa Yusufu. Awa ilayhi akahu, Yusufu alimkaribisha ndugu yake kwa furaha zote na kumkumbatia, akamjua kwa sababu si wakati ule hajaja. Alimfahamu ndugu yake, akamkumbatia. Mara nyingi napenda kuwagusia gusia vitu vya wale jamaa waliotunga wale, ili muweze kupambanua haki na batili. Wao wanadai kwamba alipofika pale Yusuf aliwaambia, nyinyi ndio watoto wa Nabii Ibrahim na Nabii Ishaq? Wakasema ndio sisi. Yaqub wakasema naam, ndio sisi. Nyote nyinyi mama yenu ni mmoja? Akasema hapana, sisi mama zetu tupo tofauti. Akaba hebu kila mmoja akae na yule ndugu yake ambaye amezaliwa naye, mama mmoja baba mmoja. Sawa? Ni mambo ambayo kwamba hayana mashiko lakini. Kwa hiyo wakakaa, Biniamina akabakia peke yake. Wewe mbona wewe uko peke yako? Akasema mimi ndugu yangu, ndugu yako ana nini? Wewe si una mwenzako hapo? Anzo hapa kwa. Njoo ukae na mimi hapa. Ha? Kwa hiyo akawa naye amekana na ndugu yake. Kwa hiyo pale ndipo akamjuza kwamba mimi ni ndugu yako. Na kuna baadhi ya alama ambazo walikuwa wanajuana, akamcheka akamuonyesha, unaona hii alama ndiyo. Mimi kumbuka vizuri, yeye ndio mimi. Sasa usikitike wale usilie wala nini, nitakuelezea walivyonifanya wale jamaa pale. Kwa hiyo wao wako kule, yeye yuko huko kwa nani? Kwa Yusufu. Wakashangaa, ndugu yetu imekuwaje tena saa hii na yeye amefika kwenye kiti cha ufalme? Anakula na mfalme. Inakuwaje hapa? Basi ala kulli hal, pana ishara tu za haya mambo, lakini mimi siamini maneno yao haya jamaa. Wasema walamma dakalu ala Yusufa, walipoingia kwa Yusufu, awa ilayhi akha, alimkaribisha akamchukua ndugu yake sehemu yake ambaye yeye yuko. Kala inni ana akuka, kamwambia mimi, inni mimi, ana hakika ya mimi, zote tauhidi ya tauhidi moja, mimi ni ndugu yako, bi maana ya tumbo moja pamoja mama moja, mimi ni Yusufu. Fala tabitais, sasa usihuzunike, nitakuelezea walionifanya wale jamaa, wale ndugu zetu wale. Usihuzunike ukaonyesha ishara fulani, atajua wale. Lakini pia nitafanya njama na ili wewe ubakie hapa, kwa sababu wewe ndugu yangu, siwezi kufanya lolote, nitakufanyia njama fulani ili wewe ubakie hapa. Kibakia hapa ni sababu ya mzee wako kuja hapa kufuatilia. Bwana, unafanya mchongo hapo. Kwa sababu wewe utakuwa umepatwa kuna tatizo, una jarima, lazima aje mzee wako. Baba. Aje kukufuatilia hapo. Sasa utafanyaje? Ambaye tutachukua chombo hiki cha kunywa maji, tutakiingiza kwenye mzigo wako. Usionyeshe ishara yoyote, wewe onyesha kama vile hujaiba. Alafu tutapiga ukelele, nini mmeiba na nini. Tutaanza kutafuta mizigo yote huko, wako utaweka mwisho mwisho kabisa huko. Lakini utaufacha. Alafu utakamatwa, wewe ni mwizi. Kwa hiyo itakuwa kwa sheria zetu za Kanaani, lazima wewe ubakie na mimi hapa, maana wewe ni mwizi kwangu. Ubakie na mimi miaka miwili kwa sheria za Kanaani. Tutakuhukumuni na sheria zenu za Kanaani. Basi haina shida. Sasa lakini baba ataumia, amwache aumie. Atakuja tu kukufuatilia. Asema tasliyatu Yusuf li Binyamin. Yusuf sasa anapata kiliwazo kwa Binyamin, ndugu yake kashakuja sasa kumtoa tena aondoke, mtihani. Sema yukubiru ta'ala, fala tabtais bima kanu yamal, usihuzunike kwa yale ambao walikuwa wakinifanyia hawa wakiyafanya. Asema yukbiru ta'ala an ikhwati Yusuf, Allah mtukufu anatoa habari akakuhusiana na ndugu zake. Nani ndugu zake? Yusuf. Lamma kadimu ala Yusuf, walipoingia wakaja kwa Yusuf, wama hum akuhu shakikuhu, wakiwa pamoja na ndugu yake yule tumbo moja Binyamin, wa adkhalahum dara karamati, akawaingiza kwenye nyumba ile yenye kukirimiwa watu, wa manzila dhiafati, na nyumba ya ugeni, sema wewe kama ndio watu ukaribishwa. Wa afadha alayhim silata wal altafa wal ihsana, akawamiminia aina fulani ya kama maungano waweze kuungana na nini waweze kuhisi kama wao kitu kimoja na nini, akawapenda akawafanya ihsani upole. Wakhtala bi akhihi, hapo yeye akajitenga na ndugu yake, na alibidi awafanyie ikramu nyingi sana ili wasiweze kushtuka, yani vyakula wawe na kula wanaoga wana nini kawekea watu kabisa, jamani watekelezeni watakavyo hao. Mimi namhoji huyu kuhusiana na ile kazi yenu mlioniambia, watajua kitu hajui. Kwa hiyo akapata chance ya kukaa pembeni na ndugu yake, faatlaahu ala sha'nihi. Kwa hiyo Yusuf ndipo abidi amwambia ndugu yake jambo lake lilivyomkuta na ndugu zake, kuanzia siku ya kwanza mpaka walivyofika kule porini, mpaka walivyompiga wakamtumbukiza kwenye kisima wakamuuza, mpaka yaliyotokea, akaja mwanamke akampenda, sio akiingizwa jela. Ibidi amuelezee story nzima ndugu yake. Sasa tasdia hiyo, faatlaahu ala sha'nihi wa ma jara lahu, kabidi akamuelezea jambo lake lote na yaliyopita kwake mpaka ikawaje mpaka akafikia yeye ni azizi Misri. Wakati Binyamin na Yusuf wanatengana, ana akili za kutambua baadhi ya vitu tu kama hizo ishara ambazo alimuonyesha kwenye mwili wake, akagundua kweli ndugu yangu Yusuf alikuwa na alama hizo. Naam, alikuwa akijua kuna kaka yangu, akijua alikuwa si mdogo wa hivi. Na war na Binyamin la waarafahu annahu akhuhu, akamjuza kwa maneno ndugu yake. Wakala lahu, akasema kumwambia, la tabtais, usihuzunike bwana, ai la taasaf, usiwe na masikitiko mengi, ala ma sanau bi, kwa walivyonifanyia wali ndugu zangu, kuwa msamehevu. Wa amarahu bi kitmani dhalika anhu, lakini akamwamrisha ayafiche hayo, asende kuwaambia baada ya kuondoka, majua yule ni nani, siwaambie mpaka ije hiyo siku ya muhadhara, siku ya kuhadhirika watu hiyo, siwaambie wote tu. Akaambia wa alla yutliahum ala ma atlaahu alayhi, asiwaeleze wao yale ambao Yusuf amemweleza, min annahu akuhu, kwamba yeye ndugu yake, watawapa amahu annahu sayahtalu ala an yubqiyahu, lakini pia wakapanga njama kwamba yeye atafanya hila ili ambakishe katika mji wa Misri. Kwa hiyo ni maafikiano kati ya Binyamin na Yusufu. Tena atambakisha Misri, ala an yubqiyahu indahu muazzazan mukarrama, muazzama, si kwamba atabakia kama mwizi, atabakia ni mtu mwenye nacheo anayekirimiwa, anayetukuzwa. Yaani wale wakiondoka, ina maana Yusuf anapoenda yuko na ndugu yake, utasema hapo ni mwizi huyo. Mwizi gani huyo? Mwizi atembea na bosi kila mahala, ndijela wala wapi. Falamma jahazahum bijahazihim, alipowatekelezea mizigo yao vizuri, kaifunga vizuri kwenye wanyama na nini, jaala siqayata fi rahli akhihi, akaweka chombo kwenye mzigo wa ndugu yake, chombo kama vile bilauri fulani ya kunywa maji hivi au ya kuchotea kitu, kaitumbukiza kwenye mzigo wa ndugu yake. Thumma adhana muadhinu, kisha akanadi mwenye kunadi, ayatuhal'ir, enyi wasafiri, Al-Ghair ni jina la langamia. Lakini bafua wasafiri hutumia ngamia, ikabidi litumiwe jina la ngamia hapa. Enyi wasafiri. Kama vile muuza sumu ya panya na kumwambia wewe sumu. Yatazungumzwa na Ibn Kathir yote. Kuna kauli mbili, kuna kauli ya kutumia, kuna kauli ya kunywa ya maji, zote zipo. Qala in innakum lasariqun. Nini waizi nini? Kibao tabadilika hicho cha. Kutoka kwenye kukirimiwa na kula miji samaki mpaka kwenye uwizi. Kalu wa akbalu, wakasema hali ya kuwa wamewaelekea alayhi. Madha tafkidun, mwatafuta nini kwani nyinyi? Mmepoteza nini? Kalu nafkidu suwaa al-malik, tutafuta kopo fulani hivi la mfalme. Fish. Nasema kopo ili ingie kote kote kwenye kunywa maji na kwenye kitu muhimu Ibn Kathir atelezea. Walimanjaa bihi, lakini hili kopo au hii pishi twatoa ahadi yule atakaye ileta kama anayo katika nini, kaipata kibati mbaya akaileta, au kamuona mtu fulani akasema nimemuona fulani nayo akaendaka ichukua akaileta, himlu bairi, atapata mzigo wa ngamia mzima, tutampa fidia. Kipawa tu hicho. Wa ana bihi zaimun, na mimi ndio mdhamini wa hilo. Yusuf anasema mimi nimedhamini, mimi nitampa ngamia mzima. Yule ngamia wake aliyokuja wa mzigo nitamfungia mwingine tena nimpe, kwa heshima ya yeye kutupatia hicho tombo. Kitu muhimu sana. Wewe tulia. Yeye mwenyewe si anajua chombo kiwapi. Hiki hapa mamlete. Kalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Wakasema wallahi ni mwajua sisi hatujakuja kuleta fisadi katika ardhi hii ya Misri wala sisi sio waizi. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin, tumlipe nini tutakayemkamata nacho kama mtakuwa nyinyi ni waongo, tumlipe nini? Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaohu kadhalika najzi dhalimin, wakasema malipo yake atakayekutwa nacho kwenye mzigo wake basi hayo mali atakavyohukumiwa ndio hivyo hivyo, kwa sababu yeye atakuwa ni dhalim amiba. Wale ndugu zao wana wanampoteza ndugu yao hapa. Haya. Ja'alu suwa' al-malik fi rahli akhihi wa habsuhu bi hadhihi al-ila. Mfalme kuweka chombo kile kwenye mzigo wa ndugu yake na kumzuia ndugu yake kurudi Kanaani kupitia hila hiyo, mbinu hiyo. Lamma jahazahum wa hamalahum abi'ratahum ta'ama. Baada ya kuandaa vizuri na kuwabidishia ngamia wao vyakula na nini, amara baadhi fitianihi, aliamuru alitoa amri kwa baadhi ya vijana wake wale wafanya kazi, anyaba asikayata, waeke chombo, wahia ina'un min fidda, ni chombo cha fedha, fi kauli al-aktharina, na hiyo ni kauli ya wengi katika wanazuoni wanasema hivyo, wakila min dhahabi, mwanzo thamani, lakini asemekana ni chombo cha dhahabu. Kala Ibn Zaid, Ibn Zaid asema kana yashrabu fihi, alikuwa mwenyewe akitumia kwa ajili ya kunywea, basi maji juisi anywea mwenyewe. Lakini pia kauli nyingine, wakila wayakilu linasi bihi, alikuwa pia akitumia kwa ajili ya kupimia watu. Naona wayakilu linnasi bihi min izzati ta'ami izzaka, kutokana ya kwamba chakula ilikuwa ni kitu nafisi, kitu kizuri sana wakati huo, chakula ni kitu si mchezo, thamani ghali thamani. Kwa hiyo ikabidi kitumike chombo ambacho ni ghali thamani vile vile kupimia kile chakula. Hai na unakuta huko unatetea kwa maradhi ya tumbo, tumbo kwanzoponi maradhi ya tumbo sasa. Okay, basi nivo. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد وقال شعبة شعبة سمع عن ابي بشر بن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سواع الملك شمبو شاوي فلم قال كان من فضة كليكوان شمبو شافيدا يشربون فيه ونقنيا كفيديا شمبو هيتو wakana mithla al-makub, ilikuwa ni kama umetaja jina gani lile? Kuna jina fulani nilitaja mwanzo nilisema pishi yani ni kama vile bilauri zile ambazo zina mkono ehe, kama haya makombe ya mipira haya hivyo, yani unachotea kitu au unakunywa. Na mimi nimeondoka hapa nikaenda hapa kwenye internet nikaenda kuandika suwa afukaandika makuku vikaja vitu kama haya makombe ya mpira kama vijibirika birika hivi ambavyo vinang'ara ng'ara vikaja vitu vya namna hiyo. Fawadaha fi mata'i bin yamin, kwa hiyo kile kichomba katuweka kwenye mzigo wa nani? Binyamin, min haithu la yashmuru ahadun, bila ya kujua yoyote katika wale watu. Lakini mbinu Binyamin haijua, ilikuwa tu anashangaa. Sasa ndugu yangu kasema mimi nitabakia, mbona bado safari ninaenda? Yaani baada ya kupimiwa si waliondoka? Waliatukusudi waondoke, na Binyamin yumo. Mbona hajafanya ule mpango mkabakia? Enda kwenye njaa tena. Sasa alivyosikia huo ukelele akajua imetimia hii. Sana zinabaki hapa ni lemino. Asema thumma nada munadi bainahum, kisha akanadi mwenye kunadi ana wanadia wao sio ayatuha al-iru, enyi wasafiri nye, innakum lasariqun, nyinyi ni waizi. Faltafatu ila almunadi, wakamgeukia ambaye anatoa hiyo sauti, wakali wakasema madha tafkidun, kwani mwatafuta nini nyinyi? Hawana wajualo. Qalu nafkidu suwa almaliki, wakasema twatafuta fishi ya mfalme. Alfa'ahu alladhi yakilu bi, chombo chake ambacho ndo anapimia watu. Waliman jaa bihi, na atakaye kuja nacho akakiregesha. Himlu bahiri, atapata jaza yake mzigo wa ngamia mzima. Wa hadha min babi ljuala, kisikia hivyo watu wa fiqhi mlango huo unaita mlango wa juala au aljuul, katika vitabu vya fiqh kuanzia sana kwenda mbele huko ndo wanasoma mambo hayo. Kuna mlango unaitwa babul jaala au aljuala, yani atakayefanya jambo fulani tutampatia jaza fulani. Wa ana bihi za'imun, na mimi nitasimamia hilo, mimi ndio mdhamini. Sema wa hadha min babi dhaman wal kafala, hiyo yote ni milango katika vitabu vya fiqh ukiikuta ukifika huko, mlango wa dhamana na kafil. Kafil bi maana ya msimamizi, kwamba jambo hilo likifanyika mimi ndio msimamizi wake. Naondoka hapa, kuna ndugu yako kaekwa jela hapo, kaekwa loka sijui kifika, naambia mtoweni, mimi ndio mdhamini wake. Wewe ni kafil hapa, huku mwasemaje, kachukuliwa dhamana, sasa mwasema hivyo, ndio hivyo. Tachukuliwa? Basi hizi mimi nazisoma lakini tafsiri yake inshallah katika darasa tutakokuja. Qalu wakasema tallahi tunaapa kwa Allah laqad alimtum ni wenyewe mmejua ma jina linafsida fil ardi hatuja kuja sisi kuleta uharibifu katika ardhi wama kunna sariqin na wala sio si waizi. Qalu wakasema kuambia kuwauliza fama jazaohu sasa tutakapomkamata mwizi na chombo chetu tumlipe nini in kuntum kadhibina kama haya mnaozungumza nyinyi ni waongo mwasema si waizi kumbe ni waizi. Sasa tukimkamata muizi katika nini tumpe jaza gani? Qalu wakasema jazaohu man wujida fi rahlihi malipo yake atakayekuta chombo chake katika mzigo yake fa huwa jazaohu hayo malipo atakayopewa ndio hayo hayo kama atalipwa atazuiliwa mwajela atapewa malipo atakopewa kadhalika najizi dhalimin kama hivyo ndivyo ambavyo kwamba atafanyaje tunawalipa mabali fabada abi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi akaanza uchunguzi kwenye mizigo yao wao wale watoto 10 wale kabla mzigo wa nani wa ndugu yake Yusufu thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kisha chombo akenda akakitoa kwenye mzigo wa ndugu yake kwa hivyo yeye ndio mwizi hapa. Allah asema kadhalika kidna li Yusuf kama hivyo tulimpa vitimbi Yusuf avifanye ili ambakize ndugu yake ma kana li yaakhudha akhahu fi dini al-malik illa an yasha Allah kuwa alikuwa aweze kumchukua ndugu yake kwenye dini ile ya mfalme au kwenye wakati ule wa ukafiri ule kwa Allah atakapo pana atakapotaka na rufa darajati man nasha tunainua daraja tumtakaye wa fauka kulli dhi ilmin ali na ni juu ya kila mwenye elimu ajue kuna mwenzake ana elimu zaidi kuliko yeye. Qalu wakasema in yasir kama biniamini kweli kaiba hapa sisi hatushangai kwa sababu hii si familia yao hawa wanaonekana waizi kwa mama yao bado wanamuuzi Yusuf faqad saraka akhu lahu min qabl hata kaka yake pia aliwaikuiba huko zamani sema fa'asarraha Yusuf fi nafsihi lil neno lilimkita sana Yusuf lakini hajadhihirisha chuki wala mjibidha la hajadhihirisha kwamba yeye kaumizwa lile neno. Qala antum sharrun makana kwamba nyinyi mjumbe wa shari sana si watu wazuri nimewakirimu nimewapa chakula bado mwaiba na bado mwamsingizia huyo ndugu yenu huko aliyekupa mwamsingizia kwa bakaiba akajizuia kistaili kwa sababu kiangalia akidhihirisha hapa bado hapa atakuja adhihirisha kwa ndio yeye lakini hapa bado nyinyi viumbe waovu sana. Wallahu a'lamu bima tasifun lakini Allah anajua kwa hayo mnayomsifia ndugu yenu huyo aliyekufa kwa makaiba Allah anajua Allah ndiye anayejua kama huyo ndugu yenu aliyekufa kwa makaiba au hajaiba Allah anajua kumbe yeye imemuuma hapo. Hii ni kuonyesha pia hata wewe kuna baadhi ya mambo mengine unaweza ya kupate yanaumiza lakini inabidi uvumilie kwa ajili ya maslahi fulani. Unaelewa? Hata katika familia yako kuna baadhi ya maneno mnaweza mkawa mna vikao na nini kifamilia paka zungumza maneno yamekuchoma yamekuumiza moyoni lakini inabidi wewe uvumilie kwa ajili ya maslahi fulani. Hii ni kuonyesha si kila neno uzungumzwa. Aiwa. Tumesema inna sabra inda sadamati al-ula. subira ni pale unapopata lile tatizo mara ya mwanzo pale pale. Hapo hapo subiri. Ndio subira tekana. Sio jazba nini a tunasema laisa shadidu bisura. Si mwenye nguvu mwenye kubagana mieleka na watu anawashinda na wapikwa na huko na nini wakaambia na nguvu. Ah huyo ana nguvu. Inama shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Mwenye nguvu ni yule anaizuia nafsi yake wakati wa hasira. Pale anakadirika pale. Ndio anaizuia nafsi. Haya, tutakomea hapo. Ya kuendelea na kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam huko mbeleni. Nas'alullah al-Karima an yanfa'ana bima qara'na.